sam jeden w obliczu problemów. Mogę liczyć tylko na siebie. Nie wierzę w przyszłość, niewiele rzeczy się dzieje. Po mojej myśli przeklinam intelekt. Chciałbym nie wiedzieć o wszystkim na polu bitwy, sam jeden. Kochanie, już nie potrafię się bać. Jestem zmęczony ciągłą presją, czuję, że tracę czas. Szczerze mi stale go brak, stres już nie daje mi spać. 2-4-7 zapierdol, by w końcu odnaleźć raj. Najchętniej strzeliłbym w skroń. Co dzień namawia mnie do tego mój wewnętrzny głos. Dzieci trzymają mnie przy życiu, dla nich powracam wciąż do punktu wyjścia, więc otwieram sejf i odkładam broń. Mamo, chciałbym towarzyszyć w locie kormoranom. Na razie zbieram z podłogi pijaną tożsamość. Mamo, na sercu mam wiele znamion. Powtarzam błędy, które prawa już się zdarzyć nie mają. Nie umiem żyć tak, może dlatego kocham ciszę, jak i lubię być sam. Samotność w tłumie mój stan, który wciąż tłumie od lat. Im wyżej jesteś, tym mocniej spadasz na twarz. Życie, ludzie chcą widzieć, jak padasz na ryj. Zacierają dłonie widząc, jak przepada kwit. Nie mam nic, żebyś mógł na to patrzeć, nie mam nic. Poza sercem nie mam nic, nie mam nic. Ludzie chcą widzieć, jak padasz na ryj. Zacierają dłonie widząc, jak przepada kwit. Nie mam nic, żebyś mógł na to patrzeć, nie mam nic. Poza sercem nie mam nic, nie mam nic. Nie wiem, po co to piszę, w wersach wylewam złość. Chciałbym coś zrobić ze swym życiem, krzyknąć kamera stop. Rzuciłem sort podoby trzeźwo spojrzeć na zdarzeń splot. Jestem bezradny, jakbym ciągle tracił władzę u rąk. Z każdą płytą myślę, że to nie film, że to już koniec, przepadł mi ostatni żeton do gry. Ludzie pierdolą, jak mam dobrze, kurwy nie wiedzą nic. Dzieci nie widziały ojca już od miesiąca, mój wstyd. Ciągła presja, utrzymać rodzinę z niestabilnej, pracować przestań. Nie wziąłem się z powietrza, pijana orkiestra gra już żałobnego marsza. Nie wiem, czy to depresja, przydałby mi się psychiatra. Szukam odcięcia nocą chodząc po mieście. Jestem za stary na dragi, chociaż za młody, by nie chcieć jeszcze polatać. Zaszaleć, odnaleźć dla siebie plan. Im wyżej jesteś, tym mocniej spadasz na twarz. Życie, ludzie chcą widzieć, jak padasz na ryj. Zacierają dłonie widząc, jak przepada kwit. Nie mam nic, żebyś mógł na to patrzeć, nie mam nic. Poza sercem nie mam nic, nie mam nic. Ludzie chcą widzieć, jak padasz na ryj. Zacierają dłonie widząc, jak przepada kwit. Nie mam nic, żebyś mógł na to patrzeć, nie mam nic. Poza sercem nie mam nic, nie mam nic.